www.polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Brytyjska Izba Gmin przeciwko Brexitowi bez umowy. Trwa akcja ratunkowa w Lagos w Nigerii. Zawalił się budynek, gdzie była szkoła. Nie żyje co najmniej 10 osób. Szybciej pojedziemy pociągiem z Warszawy do Lublina, ale też ze stolicy do Gdańska. Kończą się remonty na torach. Na początek pilna wiadomość z Londynu. Brytyjska Izba Gmin przyjęła wniosek odrzucający wyjście kraju z Unii Europejskiej bez umowy. Za było 312 deputowanych, przeciw 308. We wniosku jest też wezwanie do rządu, by wykluczył wszelką możliwość tak zwanego twardego Brexitu, czyli opuszczenia Unii bez porozumienia. Rząd Theresy May zapowiadał wcześniej, że po przyjęciu takiego wniosku zwróci się do Unii o przesunięcie daty Brexitu wyznaczonej na 29 marca. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański uważa, że odrzucenie przez brytyjskich posłów scenariusza Brexitu bez porozumienia jest zgodne z polskimi oczekiwaniami. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy jest złym scenariuszem z punktu widzenia interesów gospodarczych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, napisał wiceszef MSZ-u w komentarzu przesłanym naszej brukselskiej korespondentce. Głosowanie oznacza wejście Wielkiej Brytanii na ścieżkę przedłużenia okresu negocjacji, odłożenia daty Brexitu, skomentował wiceszef MSZ-u. Co najmniej 10 osób zginęło w katastrofie budowlanej w Nigerii. W centrum Lagos, największego miasta w kraju, zawalił się budynek, w którym znajdowała się szkoła. Ratownicy walczą z czasem, by wydobyć jak najwięcej osób uwięzionych pod gruzami. Czteropiętrowy budynek zawalił się około 10 rano czasu miejscowego, gdy w mieszczącej się na ostatnich piętrach szkole trwały właśnie lekcje. Usłyszeliśmy ogromny hałas i wszyscy przybiegliśmy tutaj na miejsce, żeby pomagać w akcji ratunkowej. Tu jest mnóstwo ludzi, bo na dwóch piętrach trwały zajęcia. Tak mówił jeden ze świadków. Miejscowe służby szacują, że w chwili katastrofy w szkole była setka uczniów. Około 40 z nich udało się wyciągnąć spod gruzów, ale trwa walka o życie osób, które wciąż są uwięzione w ruinach budynku. Na miejscu są też rodziny zaginionych, które same próbują odszukać swoich bliskich. Według miejscowych władz budynek był w fatalnym stanie i miał zostać niebawem wyburzony. Mieszkańcy twierdzą, że na ścianach widać było pęknięcia, a stan budynku był wielokrotnie zgłaszany służbom. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wszczęcie postępowania w sprawie zarzutów austriackiego biznesmena wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości zależy od zebrania danych, które pozwolą prokuratorowi na ocenę, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Informuje o tym rzecznik prokuratury. Gerald Birkfellner zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie zapłacił mu za zlecenie związane z przygotowaniem budowy przez spółkę Srebrna dwóch wieżowców w Warszawie. Śledczy przesłuchiwali dziś kolejny raz Austriaka. Rzecznik warszawskiej prokuratury Łukasz Łapczyński powiedział, że wszczęcie postępowania jest autonomiczną decyzją prokuratora. Podjęcie tej decyzji jest uzależnione od zebrania danych, które pozwolą prokuratorowi na dokonanie oceny wskazującej na to, czy nastąpiło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. To musi być poprzedzone odpowiednim materiałem zgromadzonym na etapie postępowania sprawdzającego. Rzecznik powiedział, że planowane są kolejne przesłuchania Geralda Birkfellnera. Dobre wieści dla pasażerów kolei. Na kilku trasach już niedługo pociągi będą jeździć szybciej i podróż się skróci. Skróci się ona na trasach z Warszawy do Lublina, Poznania i Gdańska. Jak mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, szybciej pojedziemy także na trasie z Katowic do Krakowa. Radykalny efekt dla podróżujących będzie na przełomie roku 2021, kiedy pociągi będą mogły ten odcinek pokonywać poniżej godziny. Jeszcze w tym roku na trasie z Warszawy do Gdańska podróż ma trwać 2,5 godziny. Maksymalna prędkość pociągów Pendolino zostanie na tej trasie zwiększona do 200 km na godzinę. Natomiast bardziej sprawna podróż na odcinku Warszawa-Lublin będzie możliwa od września. Zakładamy, że na jesieni będzie możliwość otwarcia odcinka Dęblin-Lublin. To ma bardzo duże znaczenie. Będzie to na razie linia jednotorowa. Wszystkie inwestycje są realizowane z Krajowego Programu Kolejowego. W jego ramach zaplanowano 220 projektów o wartości blisko 70 miliardów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Bayern czy Liverpool, Barcelona czy Olympique Lyon? To najważniejsze pytania wieczoru. Dwie z tych czterech ekip zagrają w ćwierćfinale Champions League. Sprawa otwarta, bo w pierwszych spotkaniach padały bezbramkowe remisy. Piłkarski wątek należy uzupełnić jeszcze o nasz krajowy puchar, a w nim ogromna sensacja, bo to nie Warszawa, a Częstochowa świętuje. Raków wygrał po dogrywce z Legią 2-1 i awansował do półfinału. Bohaterem spotkania został strzelec zwycięskiego gola w 112 minucie Andrzej Niewulis, a legioniści, mistrzowie Polski i obrońcy tytułu mogą już wykreślić jego obronę z celów na ten sezon. Teraz siatkarska Liga Mistrzów i kapitalne spotkanie w Gdańsku. Trefl nie przestraszył się napakowanego gwiazdami Zenita Kazań. Gdańszczanie przegrali pierwszy set, ale wyrównali. Przegrali trzeci, ale znów doprowadzili do remisu. W tiebreaku prowadzili nawet 9-5, ale ostatecznie niestety przegrali 13-15, ale na parkiecie serce zostawili. Rewanż 19 marca w Kazaniu. W skokach narciarskich trzeci etap cyklu Row Air. Dzisiejszy prolog w Trondheim wygrał Stefan Kraft przed Ryoyu Kobayashim i Dawidem Kubackim. Za skoczkami długa noc na podróż z Lillehammer. No jeżeli chodzi o tą podróż wczorajszą, przebiegła tak naprawdę bez jakichś większych problemów. Co prawda dojechaliśmy na miejsce chyba około 2:30 w nocy, no ale trochę się człowiek drzemnął w autobusie. W lekko niewygodnej pozycji, to później w łóżku się mu spało już tak super, że zdążył wypocząć do rana. Dzisiaj jakiś kolejny mały kroczek do przodu, te skoki wyglądały całkiem okej. Myślę, że to jest taka fajna baza do dalszej pracy po prostu. Mówił Dawid Kubacki dla portalu skijumping.pl. Warto jeszcze dodać, że wygrywając kwalifikacje, Stefan Kraft wskoczył na pozycję lidera cyklu Row Air. Jutro o 17:00 konkurs indywidualny. Skoro sporty zimowe, to jeszcze zajrzyjmy do Östersund. Tam jeszcze przez kilka dni w Mistrzostwach Świata walczyć będą biatloniści. Dziś bieg indywidualny na 20 km panów wygrał Niemiec Arndt Pfeiffer. Norweg Johannes B. nie zdobył medalu, ale już zapewnił sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji tej konkurencji w Pucharze Świata. W Szwecji biatlon, w Andorze narciarstwo alpejskie. Ostatni w tym sezonie zjazd w Pucharze Świata wygrała Austriaczka Miriam Puchner, a małą kryształową kulę w tej konkurencji wywalczyła jej rodaczka Nicole Schmidhofer. Wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu już jakiś czas temu zapewniła sobie Amerykanka Michaela Schifrin. Za 2 godziny kolejny sport, więcej o tenisie, bo Hubert Hurkacz gra o ćwierćfinał turnieju w Indian Wells. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem od zera na Podlasiu do 2 stopni w centrum i 5 na zachodzie. Jutro od 4 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 21 i minut prawie 9. Zapraszamy do Klubu Trójki. My to znaczy Sylwia Hej, Michał Jakubik i ja, Monika Małkowska. Dziś tematem naszej rozmowy będzie, proszę Państwa, znak. Forma wizualna obecna w kulturze od wszechczasów. I to zarówno jako element dekoracyjny, ale przede wszystkim jako symbol. Chodzi o krzyż. Przecięcie dwóch albo więcej linii. Dla chrześcijan to oczywiście symbol męki Jezusa. Ale to nie jedyna religia, która posługuje się tą formą jako znakiem, wyróżnikiem wizualnym właściwie. Dzisiaj porozmawiamy o roli i znaczeniu krzyża we współczesnej sztuce wizualnej. I to zarówno w znaczeniu religijnym, ale także jako pewna identyfikacja, podłączenie się do pewnej ideologii. Jakiej? O tym powiemy. A na początek wystąpi Johnny Cash, który przyznaje się do swojego osobistego Jezusa. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Proszę Państwa, Znak Krzyża to była kiedyś wystawa, tak była zatytułowana. A w ogóle to był ważny ruch podziemny, sprzeciw przeciwko komunistycznemu systemowi, przeciwko stanowi wojennemu, który był świeżo wprowadzony. Lata 80. to w kulturze polskiej wszechobecny Znak Krzyża. Nie oznaczał tylko wiary katolickiej, aczkolwiek to także. I o tym, jakie inne znaczenia, w jakich innych kulturach odnajdujemy ślady krzyża, będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, którymi są doktor Małgorzata Wrześniak, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry pani. Wieczór. Oraz Stefan Szydłowski, historyk sztuki, kurator. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam państwa. Proszę państwa, przyznaję, że ten temat troszeczkę został sprowokowany przez wystawę Daniela Rycharskiego, która jest obecnie w Muzeum Sztuki Współczesnej, Nowoczesnej, przepraszam, w Warszawie. I tam też są krzyże. Użyte są w różny sposób i w różnym znaczeniu. Ja myślę w ogóle, że krzyż to jest tak nośny, pojemny znak, że on nabiera sensu, nabiera znaczeń w zależności od historycznego i politycznego kontekstu. tekstu, ale także chyba w zależności od tego, w jaki sposób artysta lub też inny twórca chce go użyć. Pani Małgorzato, pani napisała eseje, dwa eseje na temat znaku i wytrzymałości krzyża, może tak to powiem, w przyłożeniu, w przełożeniu na język sztuk wizualnych, sztuki współczesnej i nie tylko. Zgadza się i te dwa teksty właściwie skupiały się wokół takich zastosowań znaku krzyża irreligijnych, czyli stawiających się w opozycji do takiego zastosowania religijnego czy sakralnego, czyli o takim wykorzystaniu do celów innych niż sakralne. I wychodziłam jakby sięgając do tych najdawniejszych zastosowań od funkcji dekoracyjnej, która jeszcze gdzieś tam w neolicie się pojawia, kiedy jeszcze nie ma mowy o religii chrześcijańskiej. Oczywiście o piktogramach słońca, bo swastyka to nic innego jak właśnie wyobrażenie słońca we wszystkich kultach solarnych, które są tym najstarszym kultem, jaki odnotowujemy na naszym globie. I trzeba powiedzieć, że już wtedy ten krzyż równoramienny, na przykład w Dolinie Kamunów, występuje w otoczeniu wojowników, którzy go bronią. A więc nie tak sobie tylko, ale jako bardzo ważny element życia tej społeczności, który należy chronić przed najeźdźcą, jak się wydaje. Z momentem pojawienia się religii chrześcijańskiej, kiedy krzyż staje się tym znakiem triumfu Chrystusa nad śmiercią i szatanem, to także pojawia się to irreligijne, właściwie natychmiast zastosowanie tego znaku, bo powiedzmy sobie, że pierwszy krzyż to jest sgraffito Anaksamenosa, tak zwane, które znajduje się w Rzymie. I jest to krzyż szyderczy. Zanim jeszcze pojawi się w V wieku pierwszy krzyż w sztuce chrześcijańskiej na drzwiach kościoła Świętej Sabiny. Krzyż szyderczy? No, jest to takie sgraffito, które do końca nie jest wyjaśnione jego znaczenie. Przedstawiony jest ukrzyżowany pół człowiek, pół zwierzę, taka hybryda z głową osła, konia i z podpisem, że właśnie Anaksamenos czci swojego Boga i interpretuje się ten rysunek jako właśnie wyszydzenie być może religii chrześcijańskiej w okolicach gdzieś tam IV wieku. Rzeczywiście krzyż w chrześcijaństwie jako taki pojawi się dopiero właśnie od, tak jak wspomniałam, na drzwiach kościoła Świętej Sabiny na Awentynie, a do tego czasu mamy do czynienia z tak zwanymi krzyżami zastępczymi, crux dissimulata, które na przykład ryba i trójząb, czy właśnie maszt okrętu czy kotwica miały wskazywać na krzyż Chrystusa, ale nie pokazując go wprost, ze względu na to, że kojarzył się jednak ze straszliwą kaźnią. Mhm. Ja mam przed sobą książkę Czas smutku, czas nadziei. Autor Aleksander Wojciechowski, nieżyjący już historyk sztuki, który oczywiście, czas smutku, to są lata 80. I wtedy polska sztuka obfitowała w znak krzyża, ale przecież nie tylko wówczas, w naszej świeckiej, zaznaczam, sztuce pojawiały się krzyże, czy też takie odniesienia do misterium. Na przykład przypomniał mi się Jerzy Bereś, panie Stefanie. Czy pan może wymienić, czy przypomnieć nam artystów używających znaku krzyża, ale właśnie w takim irreligijnym znaczeniu? To jest właśnie bardzo interesująca sprawa, że artyści posługują się znakiem krzyża i posługują się na różne sposoby. Oczywiście bardzo trudno jest abstrahować od kontekstu w Polsce, od kontekstu tradycji, od kultury, od różnego rodzaju dominujących odczytań, ale właśnie chyba największe nazwiska, oczywiście takie nazwiska, które określiły sztukę naszej współczesności, począwszy od Tadeusza Kantora, chciałbym przypomnieć, że jedyną rzeźbą, która była zrealizowana przez Tadeusza Kantora za jego życia, to był pomnik nagrobny na grobie matki na cmentarzu rakowickim, gdzie właśnie taki mały chłopiec, Tadeusz Kantor z umarłej klasy, siedzi w ławce i obok właśnie trzyma krzyż, który ponad jego głową właśnie wystaje. No, tutaj oczywiście i wspomniany Bereś, ale także Hasior posługiwał no właśnie, się krzyżem. Władysław Hasior, który nawet robił, organizował procesję, czyli takie odniesienie do misterium. No tak, ale chciałbym powiedzieć, że niektóre prace są mniej znane, bo głównie właściwie z publikacji, ale właśnie zbudował trzy krzyże Edward Krasiński, który zrobił je z listewek i w takiej formie miniaturowej one funkcjonowały w ten sposób, że jeden z tych krzyży był jakby właśnie taki, że sama konstrukcja została w tej części dolnej, prawda? To było bardzo takie, no jak na Edwarda Krasińskiego, niesłychanie ekspresyjne, dlatego że on właściwie unikał takiej ekspresji. On raczej prześmiewczy był wobec rzeczywistości i wobec kultury i raczej przekręcał symbolikę, odkręcał. Tak, ale tutaj wiele takich rzeczy pojawia się z krzyżem także i z różną symboliką religijną. We wczesnych, w jednej takiej pracy wczesnej Katarzyny Kozyry, która była eksponowana kiedyś w Zamku Ujazdowskim, tam zdaje się debiut był tej pracy i ona właśnie, no, że tak powiem, koncentrowała uwagę publiczności i była jakoś właśnie omawiana, ale także pracę Marka Sobczyka, czy właśnie gdzie krzyż pojawia się także w takiej formie, gdzie właśnie nawiązuje także do swastyki. Tutaj problem polega na tym, że my właściwie mamy taki dylemat, że próbujemy bardzo często jakoś zakotwiczyć się z myśleniem o krzyżu, prawda? Odnaleźć tradycję, rozłożyć na elementy pierwsze, prawda? Gdzieś tam odnaleźć to w historii, a z drugiej strony wydaje się, że właśnie ciągle na nowo się wykuwa ta symboliczność krzyża w jego różnego rodzaju postaciach i oczywiście, że zawsze w takiej czy innej formie do określi to praktyka artystyczna i konkretne warunki takie społeczne, historyczne, że tak górnolotnie powiem, ale także no, artyści podejmują się posługiwania się tym znakiem, dlatego że no, jest on głęboko zakotwiczony, prawda? I że tutaj bez względu na to, jak my go doraźnie odczytujemy, to my się pochylamy i próbujemy czytać, prawda? I to oczywiście wiąże się z taką fundamentalną duchowością, która jest w tym znaku, bez względu na to, czy właśnie ten, kto ogląda, kto myśli o krzyżu, bezpośrednio odnosi to do tradycji chrześcijańskiej. Czy katolickiej, prawda? Także myślę, że właśnie krzyż, który pojawiał się na przykład u Boyce'a właśnie bardzo często, czy właśnie krzyż, który namalował Kazimierz Malewicz, odnosił no się tak, w ogóle też do duchowości, prawda? Do właśnie jakiejś formy takiej właśnie mistycznej właściwie, takiego przeżycia mistycznego, poszukiwania jakiejś transcendencji takiej niedookreślonej, prawda? Ten czarny krzyż na białym tle, właśnie pomieszczony w takim kwadratowym formacie, to było tak radykalnie proste, a tak oddziałujące, że właściwie w następnych pokoleniach artyści się do krzyża odwoływali. Pani Małgorzato, pani wspomniała o różnych formach krzyży. Czy to ma jakieś większe znaczenie? Czy każdy krzyż w każdej formie, czy to grecki, czy nasz, który my znamy z naszej kultury, z naszej religii, czy każdy krzyż ma odniesienia duchowe? No myślę, że tak można powiedzieć, dlatego że w przypadku krzyża, jak i w przypadku różnych innych symboli, mamy do czynienia w kulturze, jeśli patrzymy na te symbole nie tylko religijnie, ale właśnie z takich uwarunkowań kulturowych, to mamy do czynienia z tak zwanym długim trwaniem, które gdzieś tam nam się zaczyna właśnie w prehistorii i to na przykładzie właśnie swastyki można prześledzić jako najpierw tego piktogramu słońca, który następnie z pojawieniem się Chrystusa również jest złączony z religią chrześcijańską jako właśnie crux gammata, złożony z tych liter gamma i będący przedstawieniem Chrystusa jako słońce sprawiedliwości, o którym mówi święty Łukasz. No i podszycie się pod ten krzyż, który no troszeczkę w zmienionej formie staje się swastyką nazistowską, tak, i zostaje sprowadzony brutalnie na ziemię do tego poziomu właśnie symbolu opresji. I tak mi się wydaje, że to właśnie ten czas traumy II wojny i zanurzenia tego symbolu w takiej straszliwej tragedii, która dotknęła, no oczywiście mam na myśli tutaj Holokaust, ale nie tylko. Całą, dla nas patrzę tutaj na Europę, no to otworzyło trochę drogę do takiego zastosowania i używania właśnie podszywania się pod krzyż z różnymi ideologiami i pomysłami właśnie, które krzyż miał sankcjonować. Oczywiście nie jest to nic nowego, bo już cesarz Konstantyn w 313 roku, uznając religię chrześcijańską za pełnoprawną w cesarstwie rzymskim, również przyozdobił nim proporcje legionów i pod tym znakiem miał zwyciężać. I ta maksyma Bóg z nami, Gott mit uns, która przecież pojawia się w XV wieku w Prusach, a właściwie do lat 70. jeszcze funkcjonuje na guzikach i na klamrach pasków milicji, czy też policji niemieckiej, no to też jest dokładnie ta sama tradycja. Oczywiście kształty krzyża są różne. No właśnie, czy X to jest też krzyż? No tak, to jest krzyż, na którym został ukrzyżowany święty Andrzej, w związku z tym nosi nazwę właśnie krzyża świętego Andrzeja, czy krzyż odwrócony, który powszechnie kojarzy się z satanizmem, jest to w chrześcijaństwie krzyż świętego Piotra, bo święty Piotr właśnie został ukrzyżowany głową w dół. I kiedy mamy tę wiedzę, prawda, to myślę, że wtedy zupełnie inaczej ten ciężar symboliczny, o którym pan wspominał, się czyta. Wydaje mi się jednak, że takie właśnie wybiórcze traktowanie tego symbolu, który ma bardzo złożoną symbolikę, ale przede wszystkim jednak ukształtowaną przez chrześcijaństwo, traktowanie go wybiórczo jako tylko formę albo tylko fragment treści, no prowadzi właśnie do takich nieporozumień, które owocują z, no właśnie, jakimś buntem ze strony wyznawców, odbiorców. Prawda? Tak. Wiele lat temu, w 2001 roku, no, skandal wywołała praca Pasja Doroty Nieznalskiej. Dlaczego ona, panie Stefanie, tak zbulwersowała ludzi? Bo później nastąpił proces, ona była skazana, miała właściwie karę zamienioną na jakieś tam prace społeczne. W końcu ją po iluś jeszcze innych lat, upływie lat uniewinniono. Ale co to było? Dlaczego to tak zbulwersowało? No, to jest dość oczywista sprawa, dlatego że krzyż połączono z męskimi genitaliami, prawda? Więc tutaj na krzyżu pojawiły się męskie genitalia, które w ogóle, że tak powiem, w Polsce obnażanie się czy pokazywanie ciała, prawda, a szczególnie atrybutów naszej seksualności jest pewnego rodzaju prowokacją, prawda? Więc także tutaj akurat zderzenie krzyża jako właśnie takiego symbolu bardzo głęboko zakorzenionego w kulturze. I to był właśnie, przepraszam, że przerwam, ale ten krzyż równoramienny, to właśnie to, co pan powiedział o Malewiczu. Tak. Że ta forma, która no, troszeczkę do innych kultur no, należy. Tak. No i poza tym to też wydaje mi się, że tutaj jakby dyskusja wokół tego krzyża, ona bardzo też nabrała takiego rozpędu z powodu pewnej specyfiki w ogóle naszego życia kulturalnego i sztuki, prawda, że po prostu to w Polsce się wyjątkowo rzadko zdarza i jakaś taka sytuacja, która sięga w sztuce po symbolikę religijną, ma od razu bardzo duży oddźwięk i często właśnie ten oddźwięk przerasta całą sytuację, prawda? Także to w tym czasie na świecie powstawało wiele różnych dzieł takich wokół krzyża, prawda? I ciągle powstaje, prawda? W Polsce ta słynna praca Catalano, gdzie tam papież jest przygnieciony gruzem, prawda? Też wywołała skandal. Meteoryt tam, podobno meteoryt, miał prawda, to być, i tak dalej. Natomiast przeminęło, prawda, i wszystko i jakoś sytuacja uspokoiła. A też swego czasu właśnie to bodajże był rok, jak dobrze pamiętam, 94 albo 5 w Warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wystawę miał znany artysta amerykański Serrano, który właśnie zasłynął między innymi fotografią właśnie Chrystusa na krzyżu, gdzie tam w procesie wywoływania tej fotografii używano, jak to pani delikatnie ujęła w swoim tekście, płynów ustrojowych. I rozmaitych. Właśnie dzięki temu właśnie no tak tonacja barw właśnie żółto-czerwonych spowodowała unikalność tego dzieła. Ale też pamiętam, że się Wojciech Krukowski, wówczas dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, przestraszył się. Przestraszył się i wycofał z wystawy tę pracę. Ona w Polsce nie była pokazana. No, moim zdaniem szkoda, dlatego że właśnie wokół pracy była wielka dyskusja i natomiast 3-4 lata, znaczy no od dzisiaj to będziemy z 15 lat temu, została polszczyźnie przyswojona książka Cynthii Freeland, takiej znanej historyczce sztuki, estetyczce amerykańskiej, która właśnie napisała książkę pod tytułem Czy to jest sztuka, gdzie poświęca jeden fragment analizie tego dzieła Serrano i właśnie to też jest właściwie taka analiza, która pokazuje, że na pewnym gruncie właśnie ta rzecz zupełnie inaczej wygląda, dlatego że wśród tam okręgu karaibskiego czy wśród Afroamerykanów właśnie tam ukształtował się pewien model chrześcijański, gdzie płyny ustrojowe, krew i tak dalej są wiązane z męką, cierpieniem i w związku z tym nie są tak szokujące jak dla nas Europejczyków czy Polaków. No oczywiście tutaj te argumenty nie do wszystkich trafiają, dlatego że na szczęście my wszyscy jesteśmy ukształtowani w innych kręgach kulturowych, co właśnie pozwala nam na własne sądy i na konfrontowanie naszego postrzegania sztuki. Tak, to co pan powiedział, to jest no, tak zwana oczywista oczywistość, że kontekst, miejsce, kultura zupełnie zmienia odbiór. Pani Małgorzata, pani pisała o irreligii, o wystawie Irreligia i o tym, co stało się wówczas, a było to w Brukseli w 2001 roku. Też recepcja tej wystawy, której zresztą większość rodaków nie oglądała, no też raczej miała negatywny oddźwięk ta wystawa. Oczywiście nie tyle o samej wystawie, co o jakby spotkanie z panem Kazimierzem Piotrowskim, który kuratorem tej wystawy i z jego tekstami i właściwie później z takim tekstem rewizyjnym, w którym on swoją wizję zmienia, bo najpierw był wielkim popierającym owe irreligijne działania, z czasem jakby troszeczkę ta jego koncepcja wyłagodzona została w kierunku jednak stwierdzeń, które mówią bliżej są tych stwierdzeń, że nie należy jednak nadużywać tego symbolu w sposób dowolny. Nie tylko mówię o krzyżu, ale w ogóle. Sama wystawa, no rzeczywiście tak, zrobiła wielki szum. Dzisiaj trudno w Polsce znaleźć katalog. Nie można dotrzeć do tych prac. Jest to trudne bardzo. Ja myślę, że katalogu nie było, przepraszam. Ale nawet nie można znaleźć jakichś odniesień, bo nawet też niedawno ktoś do mnie pisał, natknąwszy się na ten tekst o irreligii, czy ja przypadkiem nie mam jakichś zdjęć. No nie mam. Pamiętam, że właśnie to były takie próby przede wszystkim w nurcie sztuki krytycznej podejścia krytycznego do tak zwanej ludowej pobożności. No i zresztą wystawa, która stała się pretekstem naszej dzisiejszej rozmowy, również do tego nawiązuje. No i dlaczego one są, jakby wracając do tego pytania, dlaczego wywołują taki skandal? Wydaje mi się, że po prostu jest to posługiwanie się innym kodem kulturowym zupełnie niż odbiorca i większość z tych działań, nazwijmy je irreligijnych, czy zastosowań symboli sakralnych do niesakralnych działań, ma taką wspólną cechę, że artysta ma na myśli coś zupełnie innego, a duże grono odbiorców widzi to inaczej. I to powinno jakoś zastanawiać chyba wszystkich najbardziej, bo z jednej strony artyści współcześni cenią sobie to, że odbiorca może sobie wybrać z ich pracy, co chce. No i zinterpretować. Tak, i wymaga nawet, tej aktywności. Nawet wymaga tej aktywności. Kiedy piszemy jakieś teksty kuratorskie, to chętnie nie rozmawiają z nami przed tym, zanim tekst powstanie, tylko o, popatrz sobie na dzieło i im bardziej ono jest wieloznaczne, tym lepiej. A tutaj w przypadku właśnie zastosowania symboli sakralnych oczekują artyści jednostronnej interpretacji właśnie w duchu takim, aby odgadnąć, co autor miał na myśli, bez poczucia no właśnie jakiejś niestosowności choćby zastosowania tego symbolu. No bo no trudno się spodziewać, żeby nawet człowiek, powiedzmy, średnio wykształcony, nawiązuje tutaj do dzieła Serrano, nie widział niestosowności zamoczenia takiego symbolu w urynie. No bo tam była oczywiście krew, mówiliśmy o różnych płynach ustrojowych, ale jednak jest to taki rodzaj płynu, który ma jednoznaczne konotacje. Ale przepraszam, że wchodzę tutaj w słowo, ale powiedziała pani o ludowości, o pewnym kodzie kulturowym. Przypomniały mi się prace Teresy Murak, która no, też wywodzi się, też mówię o Rycharskim, stąd jest to też, pochodzi ze wsi i ona w wspaniale utrafiła no, i w nastroje, ale też w klimat, który chyba nikomu nie przeszkadzał, panie Stefanie. No tak, to była pamiętna realizacja. Zresztą w ogóle prawie wszystkie działania Teresy Murak zapadają w pamięci. Krzyż z rzeżuchy, który był właśnie obrośnięty rzeżuchą i był wnoszony, także niesiony, że tak powiem, bo to olbrzymi krzyż był. 6-metrowy. Także to było przedsięwzięcie takie właśnie, no, które zapada w pamięć, dlatego że zostaje tylko dokumentacja. To nie jest takie dzieło muzealne, które można za każdym razem obserwować. Wydaje mi się, że właśnie to takie działanie bezpośrednie czasami jest niesłychanie ważne. I tutaj nie wspominaliśmy Zbigniewa Warpechowskiego, no tak, który też no wręcz dał się ukrzyżować. Także to są takie sytuacje, które czasami dla niektórych widzów, czy nawet można powiedzieć, że nawet dla wielu widzów są szalenie trudne w odbiorze, dlatego że one są zaskakujące, są szalenie mocne, poruszają emocje, skojarzenia i wtedy ta taka bezpośredniość bywa trudna. Natomiast zauważyłem coś takiego, że często właśnie osoby, które mają możliwość rozmawiania z artystą, czy też jakby takiego przetrawienia, czy przemyślenia takiego emocjonalnego właśnie pracy, wtedy ich stosunek się zmienia, prawda? No, też kwestia jest pewnego jakby rozejrzenia się, prawda? Bo jeżeli na przykład mamy różnego rodzaju symbole religijne, które są właśnie wekowane, czy pomieszczane w akwariach, prawda? A z drugiej strony mamy też pewnego rodzaju odniesienie takie, że do wielkich realizacji Damiana Hirsta, gdzie mamy krowy, czy rekina, prawda? Które też są w mumifikowane. Mumifikowane. Także tutaj te różne konteksty sztuki współczesnej, one czasami właśnie albo coś dodają, albo coś zabierają. Tak więc czasami no, powstaje taka sytuacja, że po prostu wydaje się, że niektóre realizacje są, mają swój target, że się tak wyrażę, prawda? Że one są dla określonego grona osób, które w jakiś specyficzny sposób odniosą się i przeżyją. Natomiast wtedy, jeżeli to się staje faktem społecznym i jakimś wydarzeniem takim życia kulturalnego, no to wtedy okazuje się, że interpretacja się wymyka i nie zawsze właśnie reakcje są takie, jak artysta oczekiwał. Proszę Państwa, jest w tej chwili w Toruniu wystawa Mariny Abramowicz w toruńskim CSW. No jest to wielkie wydarzenie, ale Marina Abramowicz no, też czasami przekraczała w swoich performansach. Teraz ona już nie ryzykuje, bo już uważa, że nastał czas. Nie teraz. Nie musi. Ale ona również kładła się na krzyżu, z lodu, lodowym. Także też no, jakieś tam religijne konotacje były. Ale chciałam zwrócić uwagę na coś. Mianowicie nie mówimy ani razu, nikt z nas nie użył sformułowania kiedyś bardzo powszechnie używanego i to w odniesieniu do sztuki właśnie, przekraczanie tabu. Dotykanie tabu, przekraczanie. Właściwie, czy jeszcze jest jakieś tabu religijne, czy też w ogóle niereligijne, duchowe? A jednocześnie ludzie poszukują duchowości, chcieliby tego tabu, mam takie wrażenie. Pewnie by chcieli, natomiast rzeczywiście w dzisiejszej kulturze wszystko już było. Wszystko już zrobiono, wszystkie rodzaje krzyża, jeśli o nim mówimy, wykorzystano. Głównie, tak. To właściwie chyba trudno jest zrobić coś nowego, bo to są tylko jakby kolejne reinterpretacje i z tym mamy dość powszechnie do czynienia, bo jeśli tutaj sięgniemy właśnie do tych podtekstów, które Rycharski zawiera w swoich strachach, to Tiziano Veneziano dokładnie takie same elementy właśnie ujmuje. To wydaje mi się w dużym stopniu, że dzisiaj to jest tak, bo i nasza reakcja spontaniczna na to, że Abramowicz już nie musi szokować, właśnie też o tym świadczy, że krzyż to jest taka świetna marka. Co zresztą zostało udowodnione przez Lindstroma, w takiego guru neuromarketingu, w badaniach funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, że krzyż jest kojarzony jako marka, jako znak towarowy. Jeden naprawdę? Tak. Jak to zostało zbadane? To w 2009 roku wyszła książka w języku polskim pod tytułem Zakupologia i tam on część wyników swojej właśnie badań przedstawia, dowodząc, że reakcja mózgowa człowieka na pewne obrazy no, jest podobna, tak? I że właśnie krzyż jest podobnie postrzegany i to przez osoby duchowne, i przez świeckie, jako właśnie rodzaj marki identyfikującej. I ta marka świetnie sprzedaje. No, nie czarujmy się. A może to chodzi o plus? Nie. To były badania, wyraźnie są to opisane właśnie w ten sposób. Jest tam jeden rozdział temu poświęcony. I pewnie to tak jest, tak? Nie bez przyczyny aspiryna bajerowska ma słynny Bayer Cross. No rzeczywiście. Prawda? Który jak pisze apteka na swojej stronie. Apteka, no czerwony krzyż to krzyż również, tak. Prawda? No a to wynika stąd, że przecież pierwsze organizacje charytatywne to były organizacje kościelne, więc to ma swoje źródło w tym krzyżu Chrystusa, miłosierdziu i tak dalej. My dzisiaj o tym po prostu zwyczajnie nie pamiętamy. Tej całej drogi może nie uświadamiamy. Czasami krzyż bardzo mocno oddziałuje wtedy, kiedy jest niewidoczny, kiedy jest strukturą, kiedy jest właśnie zasadą kompozycyjną. I to właściwie też można powiedzieć, że od zawsze w sztuce było obecne, że takim bardzo znanym obrazem jest obraz Chardena, Raja, który właśnie jest skonstruowany, można powiedzieć, właśnie tak na bazie krzyża. I do tego obrazu nawiązywało wielu, na przykład akcjoniści wiedeńscy, czy właśnie no, współcześni artyści, którzy czasami wprost ujawniali krzyż, ale czasami po prostu ten krzyż zostawał jakby w głębokim tle, że jako krzyż był niewidoczny, ale sama kompozycyjne rozstrzygnięcie dzieła było na bazie krzyża, prawda? No, czasami krzyż jest, że tak powiem, pod nami albo nad nami, tak że my jakby jesteśmy uwikłani w pewne struktury takie. I tutaj no, tym zajmowali się między innymi Adrian Frutiger w takiej książce Człowiek i jego znaki, ale także Kandinski w swojej słynnej książce o duchowości, gdzie właśnie ten pion i poziom są tak fundamentalne dla nas, dla postrzegania Piet świata, Mondrian, dla obecności. Tak, no, właśnie, no to już wszystkich nie zdołamy wymienić, ale są to tak istotne rzeczy, że właśnie trudno jest wyśledzić wszystko, prawda? Że nawet trudno jest, że tak powiem, wytropić wszystkie rzeczy. Czasami koncentrujemy się na tych właśnie takich radykalnych, że wtedy, kiedy krzyż pojawia się na przykład w zupełnie jakichś takich zlaicyzowanych formach naszej aktywności, jak na przykład w modzie, prawda? Albo kiedy właśnie pojawia się w jakiejś takiej formie zaskakującej, która też ma nam dawać jakieś ekstremalne przeżycia i do myślenia, jak u takiego nieżyjącego już słynnego artysty Martina Kippenbergera. Przepraszam bardzo, który właśnie ukrzyżował żabę. Tak. Tak więc no, to są takie ogólnie znane rzeczy, ale które wywołały jednak bardzo dużo emocji i miały olbrzymi rezonans także w sztuce współczesnej. Tu mi się jeszcze przypomniała przejmująca niebywale, to a propos właśnie tej żaby ukrzyżowanej, przejmująca sztuka właściwie, taki boks, który wykonał w latach 80. Eugeniusz Getz-Stankiewicz. Właśnie. No właśnie, pani Małgorzata. Nie, no to jest właśnie też taki element, o którym warto byłoby wspomnieć, czy aspekt tego tematu, że mamy do czynienia z jednej strony z jakimś działaniem pozasakralnym, z drugiej strony reakcją często bardzo gwałtowną, oburzenia, no właśnie, poczucia, że zostały przekroczone tabu, granice. Dla jednych ta granica jest trochę bliżej, dla innych trochę dalej. Ale właśnie, tu mamy do czynienia z takim pomysłem troszkę dowcipnym. Prowokacyjnym. Zrób to sam. Jest, prawda, osobno krzyż, gwoździe, takie młotek. Elementy tak jak mały chemik, tak, mały coś tam, takiego właśnie. Jakby wykonaj sobie zrób to sam. No i część osób na to patrzy tak właśnie trochę z rezerwą. Przepraszam, jeszcze opowiedzmy tę pracę, bo może nie wszyscy słuchacze ją pamiętają. No właśnie, praca, która by miała pewnie swoje źródło w tym, że artysta widział pracę rzemieślników, którzy wykonują dewocjonalia i widział panie, które całymi dniami przybijały pasyjkę do krzyża w sposób taki beznamiętny i zaproponował, żeby właśnie zdjąć z nich ten obowiązek i zrób to sobie sam. I z pozoru jest to no właśnie taka prowokacja, ale ona ma bardzo głęboki sens i może mieć dla chrześcijan też bardzo głęboki sens w poście. Tak, bo jest figurka Jezusa. Pasyjka, gwoździki i krzyżyk i młotek, którym to należy zrobić. I w tym zestawie jest podtytuł do tego zestawu Do It Yourself. Tak jest. Zrób sobie sam, ale no właśnie, można to czytać na różne sposoby i ta interpretacja jest otwarta. I to jest, wydaje mi się, taki przykład, że ta idea się wymyka. To znaczy z pozoru zabawa może mieć bardzo głębokie znaczenie także dla osób wierzących. Więc przyznam, że mnie ta praca zawsze poruszała. Uważałam ją właśnie przy lekkiej formie i dowcipie, w takim mruganiu oka, to uważałam, że jest genialnie trafiona. Mnie się wydaje, że ona też może być interpretowana właśnie raczej w takim duchu, że właśnie katolickim czy chrześcijańskim, że no w końcu wszyscyśmy naszymi grzechami go do krzyża przybili, więc tutaj możemy sobie to dobitnie uświadomić. Ale pewnie są takie osoby, które poczują się urażone z powodu takiej zabawy również. To też pewnie zależy od osobistych doświadczeń, wrażliwości. Spotkałam się z tym wiele razy na zajęciach ze studentami, kiedy pokazuję czasem te dzieła i ta reakcja jest skrajnie różna. Byli tacy, którzy się śmieli, byli tacy, którzy w ogóle mieli to zupełnie gdzieś, byli poza tym i nie robiło to ich żadnego wrażenia, a zdarzali się tacy, którzy wychodzili i byli obrażeni, oburzeni, jak również i tacy, którzy poczuli się, że jest to obraza krzyża i wyciągnęli różaniec i zaczęli się modlić, więc te reakcje mogą być bardzo różne. Każdy z nas jest inny. Ale jest jakaś tajemnica sztuki, którą warto podkreślić, że na przykład w pracach Zbigniewa Gostomskiego, właśnie gdzie są czarno-białe i krzyże jego są właśnie takie dosyć szczególne, prawda, że nie ma tam epatowania żadnymi jakimiś skrajnymi elementami, tylko zwyczajne, można było powiedzieć czarno-białe, bardzo minimalistyczne obrazy, które porażają swoją konstrukcją i mają takie jakieś wewnętrzne piękno płynące z tego, że są po prostu znakomicie pod każdym względem zrealizowane, prawda? Także to bez względu na sposób przeżywania, to dla ludzi sztuki są to właśnie dzieła nadzwyczajne. Bo mam wrażenie, że nam się wymieszało, no, jesteśmy tak, a nie inaczej ukształtowani wizualnie, wymieszały nam się sfery sakrum i sfery profanum. Ale jest jakaś tęsknota. Wspomniałam o Marinie Abramowicz. Wydaje mi się, że jej performance, słynny ten performance z 2010 roku, który zresztą zarejestrowany został na filmie, to artystka jest obecna, że to jest jakieś podświadome, czy też może uświadomione przez niektórych poszukiwanie, no nie wiem, dotknięcia jakiegoś sakrum, być z drugim człowiekiem vis-a-vis i to tak, żeby był kontakt duchowy. Ja akurat oglądałem to na żywo, bo to ten słynny performance był w Museum of Modern Art, tak, w Nowym Jorku. I rzeczywiście to była niezwykła sensacja. Po prostu, jeżeli można powiedzieć o sensacji, że jest niezwykła, to właśnie tam tłum ludzi ustawiał się w wielogodzinnej kolejce, żeby posiedzieć naprzeciwko Mariny Abramowicz. I właśnie ludzie bardzo różnie reagowali, płakali, chcieli się rozbierać, tam były różne, omdlewali, prawda? Także to działy się różne rzeczy, ale też były tam, właśnie ponieważ była to retrospektywa Mariny Abramowicz, to była to taka niezwykła okazja do zobaczenia, jak ona operuje też pewną symboliką, w tym symboliką krzyża, gdzie właśnie te jej słynne takie performance z nożami, właśnie gdzie taka ukrzyżowana naga postać stała wysoko na ścianie. No, tak jak już mówiliśmy, ona nie musi tego robić, bo zatrudniono studentów i młode osoby, które się rozbierały i poddawały się właśnie tym różnym ukrzyżowaniom. Ale rzeczywiście, no to było coś zupełnie niesamowitego. I chciałem powiedzieć, że istnieje też parodia tego performance'u, w której jest Cate Blanchett właśnie, i to też warto zobaczyć. Także czasami właśnie, no tak to w sztuce jest, że właśnie rzeczy podlegają pewnej takiej penetracji i z jednej to z drugiej strony się żyją ogląda. Własnym życiem, ponieważ w pewnym momencie. Tak, dobiegamy do końca naszej rozmowy. Pani Małgorzato, czy jest jakieś adekwatne do współczesnych potrzeb, nie wiem, wyobrażenie krzyża, ukrzyżowania? Czy musimy mieć figurę, czy też sama abstrakcyjna forma emanuje treściami? No chyba sama forma, która jest no, usankcjonowana historycznie też bardzo głęboko, forma przemawia do nas, bo dzisiaj, no, żeby rozumieć sztukę dawną, trzeba trochę się naczytać i poznać treści życia autora, no tak to badamy. O sztuce współczesnej raczej mówi się, że my ją czujemy, nie odczuwamy bardziej niż rozumiemy. To jest bardziej kwestia emocji, uczuć, wrażeń niż właśnie samego takiego analizowania rozumowego. Więc ta forma do nas, myślę, także przemawia. Tym bardziej, że jest to jakoś tam też usankcjonowane w teologii, w pismach filozoficznych. To są teksty przecież sięgające głębokiego średniowiecza, kiedy mówi się o tym, iż krzyż dzieli świat na te cztery kierunki, cztery części, tak samo jak człowiek, który z rozkrzyżowanymi ramionami modli się, do niego nawiązuje, więc jest to taka głębokie powiązanie duchowe. Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj o różnym znaczeniu krzyża i o tym, co się z tym znakiem, wizualnym znakiem łączy. Chciałam podziękować moim gościom, a byli to doktor habilitowana Małgorzata Wrześniak, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stefan Szydłowski, historyk sztuki, kurator. A żegna nas właściwie kołysanka z jednego z najsłynniejszych musicali wszechczasów, czyli Jesus Christ Superstar. Dziękuję bardzo Państwu, żegnam się. Monika Małkowska. Dziękuję. See why he moves me. He's a man, he's just a man, and I've had so many men before in very many ways. It's just one. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie.